Moja mama i mój tata są moimi rodzicami. Pierdolę wasze teksty w stylu: daj se spokój człowieku, robię to wbrew przewidywaniom. Robię to na przekór, robię to jak Tupac Shakur. Piszę zwrotkę w jeden wieczór, nie narzekam na brak smaku. Mój rap gęsty jest jak ketchup, mój rap mocny jest jak miecz. I tu pozdrawiam tatka, tak jak zwykle w słowach trzech. Taka dla was zagadka, pod blok podjeżdża mój merc. Z głośników bije skandal, następnym razem muszę biec. Za wycieraczką mandat, wierzę tylko w tobie, to wie. A nie żadne kto wie, powie. Jeśli nie chcesz polec, to lepiej polegaj sam na sobie. Słucham, jestem Bogiem, nic nie muszę, wszystko mogę. A kiedy już płytę zrobię, to weź i posłuchaj, jaki ogień. WW wjeżdża, będzie tragedia. Jestem odjebany jak bestia. Nie wiesz co chodzi, będzie komedia. Ej, zrobię szybki flex. W Peugeotcie siedzę, widzę tylko flash. Ona się pyta, skąd mam cash. Nieważne skąd, ważne, że jest. Ważne, że jest co zjeść. Ej. Wypłaty na ciemno, lecz jasno ubrany. Mam brudne spodnie, bo byłem pijany. Ale za to drift był dojebany. Wow. Przejebana rozkmina, więc krzywa mamina. Nie myślę już o żadnych dziewczynach, lecz tylko o mnożeniu pieniędzy. Jestem bezbłędny, jestem przeciętny albo utalentowany. Wchodzę w nią, rozkłada mi glany. Wchodzę w nią, rozpina mi ściany. Rozjebałem ją, teraz ubrany. Wyjebię jej z bomby, ej. Wyjebałem jej. Chyba jestem... To idealne.